Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu dersimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hararetle tavsiye buyurduğu bir duayı dinleyerek başlayalım. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Değerli kardeşlerim, belki nefislerimizi rahatsız edecek, keyfimizi kaçıracak bir muhasebe yapmak istiyorum. Biz burada Allah'ın bize rahmet olarak gönderdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i konuşuyoruz. Sünnetini, hadisleri konuşuyoruz. Dinimiz olan şeriatı konuşuyoruz. Koca koca sözler ediyoruz. Ağır ağır taşların altına elimizi, ayağımızı, gözümüzü koyuyoruz. Büyük sözler, büyük işler iddia ediyoruz. Fakat bir hakikat var. Bir başka derste de bu hakikate işaret etmiştim. Bunu sizinle burada muhasebe etmek istiyorum. Kardeşlerim, yarım asırı bir yıl devirdim. 51. senem oluyor. Kur'an ilimleriyle meşgulüm. Elhamdülillah. Kendimden örnek vererek ortaya bir hakikat koymak istiyorum. Büyük büyük sözler, koca koca derin kitaplar elimizden gelip geçiyor. İddiamız çok büyük. Allah'ın düşmanına düşman, dostuna dost. Şeriatının bu asırdaki yegane varisi. Bütün vasıflar neredeyse bizde toplanmış durumda. Alttan almamak diye bir deyim var ya, hiç de alttan almıyoruz ha. O kadar ki bizden başkası ehli sünnet olsa neredeyse üzüleceğiz buna. O nasıl ehli sünnet olur biz varken diyesimiz gelecek. Bütün bu emeklere, gayretlere rağmen kendimden örnek vererek söylüyorum. Kimseyi itham etmiyorum. Bir türlü mesafe kat edemiyoruz. Bilgi çok, iş yok. Olan işte bereket yok. Ben nefsim adına, kendim için ve benden ders okuyan talebelerim için şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir hafta kaldı, Taif'e imam oldu. Bizde bir haftada tanışma sağlanmıyor. Henüz tanışamıyoruz bir haftada. Hadi peygamberdi o sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hanife'nin yanında 80 sene kalan olmadı. Müçtehit olduklarında. İmam Şafii dünya çapında talebeler yetiştirdi. İlmi kıyamete kadar yayacak menbaalar kurdu. 50 senede değil. Zaten 50 küsur yaşında vefat etti. Ne zaman talebe okuttu, ne zaman alim yetiştirdi. Bir zaman bereketsizliği ve konu çıkmazı hastalığı yaşıyoruz. Konulardan hedef çıkaramıyoruz bir türlü. Bir hadisi şerifi bir kere dinleyip imana geliyor insanlar. Biz ise o hadisi şerifin üzerinde destanlar yazıyoruz ama sözlü olarak. Eylem destanı yazamıyoruz. Bir sıkıntımız var kardeşlerim. Şimdi burada konuştuğumuz konular, filancaları methusena veya yermek, zemmetmek olunca tatlı oluyor. Nefsimize ait hisse çıkaralım, acaba diye kendimize yönelelim deyince bir türlü muvaffak olamıyoruz. Bu nedeni tahlil ederken karşımıza pek çok cevaplar çıkar şüphesiz. Hocanın, anlatanın bereketsizliği en büyük neden. Anlayanın, anlaması gereken talebenin himmet düşüklüğü. O da bir neden. Ama o neden, bu neden, şu bu hepsini toplayıp bir başlık altında ele almamız gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla günah barındırıyoruz bünyemizde. İstiğfar etmeyi beceremiyoruz. Bünyemizde, Müslüman bünyemizde barındırdığımız günahlarımız, İstiğfar edip temizlemediğimiz hatalarımız, ya kabımız delik olduğu için dolmama nedeni oluyor, ya da zemzem suyu da döksen kirli bir şeye bulaştığı için neticede temiz bir zemzem bulamıyorsun sen. Ayranlı bir kaba zemzem döksen ayranlı zemzem oluyor o. Ne rengi zemzem rengi, ne tadı zemzem tadı. Bünyemizde barındırdığımız günahlar bizim için ayran gibi, zemzeme renk ve tat katan ilave şeyler olarak duruyor. Bu nedenle onlarca hadis dinleyip 10 santim yol alamıyoruz. Bir hadis dinleyip cennete kadar uzanan koşuya girenler vardı bu dünyada. Şimdi sahabeye hep takıldık kaldık. Kardeşlerim, Yani sahabeye takılmaya gerek yok. Çanakkale'ye gidenler alim insanlar mıydılar ya? Köyde hoca efendi, Ahmet Ağa, Mehmet diye hitap ettiği insanlar ne Kur'an okuyabiliyorlardı, ne fıkıh biliyorlardı. Sadece cami imamı veya köyde kim konuşuyorsa meydanda onları toplaymış. Efendiler, gençlerimiz, ihtiyarlarımız, haydi Allah bizi cennette bekliyor dedi. Analarıyla selamlaşıp gittiler. Biz aynı hadisleri ana metinleriyle, Arapçalarıyla, şerhleriyle okuyoruz. Peygamber aleyhisselamın en açık sözüne bile felsefeyle cevap veriyoruz. İçimizden veya dilimizden. Bunun nedeni, istiğfar etmediğimiz günahlarımızdır. Ben başta nefsim adına, kendi adıma, bir muhasebe mecburiyeti hissediyorum. Bünyemdeki günahların, mesafe kat etmemi engellediğini hissediyorum. Bu histe de hiç tereddüdüm yok. Yoksa benim okuduğum kadar, benim bulduğum fırsat kadar Ebu Hureyre fırsat bulsaydı, yerden göğe uzanan bir boyu olurdu herhalde. Allah ondan razı olsun. Kovam mı delik, kabım mı lekeli, onu Allah biliyor. Ama bir iç burukluk en derin noktaya kadar hissediyorum. Bereketsizlik, feyiz kıtlığı. Üç kerede en çok anlaşılması gereken şeyi 30 kerede bile hala idrak edememiş olmak. Fert olarak, aile olarak, medrese olarak. Bunu hissetmemiz lazım kardeşlerim. Sadece canlı bir örnek olsun diye zikrediyorum. Benim laik bir düzen hakkında ne düşüneceğimi tahmin edersiniz. Tekrar etmeme gerek yok bunu. Vakit zayi etmeyelim. Ama laik Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yüzlerce İmam Hatip Lisesi'nde bulunan müfredat, iddialı bir cümle kullanıyorum burada. Hafızlığı eksik olmak kaydı şartıyla, Osmanlı'nın mesela Abdülhamit Han'ın dönemine ait Rüşdiyelerden, yani o günkü ilkokullar, ortaokullardan çok daha kaliteli bir programa sahiptir İmam Hatip Liseleri. Abbasi dönemiyle ölçemem. Selçuklu dönemiyle, Nizamül Mülk'le ölçemem. Ama Osmanlı'nın Kanuni'den sonraki döneminin medreselerinden daha oturaklı, daha programı, müştemilatı kapsamlı İmam Hatip Liseleri var şu anda. 50 senedir de bu İmam Hatip Liseleri talebe yetiştiriyor. Sıkıntı ne kardeşlerim? Sonuç gelmiyor bir türlü. Umutlar suya yazılmış yazıya dönüyor. Yüz beklenen yerde 60 bulan şükredecek hale geliyor. Kur'an medreselerinde de durum böyle. Bir bereketsizlik ve sermayeyi boşa harcama gibi nesli muvaffak olunmayacak bir projeye feda etme gibi sıkıntımız var. Bu sözüm bir grup Müslümanı rahatsız edip vay sen nasıl böyle söylersin diyebilir. Herkes kendi sözünün hesabını verecek. Ben bu yarım asırda gördüğüm realiteyi konuşuyorum. Hakikat ortada. Mükemmel program içinde matematiği, hendesesi, biyolojisi, fıkhı, tefsiri, hadisi bulunan bir İmam Hatip Lisesi var ortada. Rüştiyelerde okutulan Osmanlı'nın Kanuni'den sonraki medreselerinde okutulan müfredat da ortada. Koca koca kalın kalın kitaplar olabilir. Kapsamlılık ve programlı planlı olması bakımından kesinlikle İmam Hatip Liselerinde güçlü bir program var. Sonuç nerede peki? Sonuç dağda, ovada, derede, dağıldı. Neden? Çünkü kap sorunu yaşıyoruz. Günahlar aileyi kirletmiş, okulu kirletmiş, hocayı kirletmiş, gencecik talebeyi berbat etmiş. Tefsir, hadis vesaire ne yapacak? Çocuğun kafasına dökülüyor. Çocuk onu futbol ortamında dinliyor. İbn Abbas dedi ki diyorsun, kaleci yakaladı ki anlıyor. Hadis okuyorsun, filanca filancaya dedi diyorsun, kafayı üniversiteye takmış çocuk, filanca soruyu yapamamış, bunu yapmış anlıyor. Beyinlerimiz gerekli gereksiz şeylerle dolu. Çocuklarımızınki de öyle. Annelerinki de öyle. Kadere imanı kelam dersinde konu olarak işliyorsun. İşlediğin o konu o çocuğun aile hayatının aksine bir şey. Eğer kitaptan öğrendiği bilgiyi uygulayacaksa çocuk, gelip annesine siz Müslüman mısınız demesi gerekecek. Doğduğu evin ters köşesinde duruyor çocuk. Ne yapıyor? Müzebzep bir çocuk geliyor bu sefer. Müzebzep bir İmam Hatip talebesi geliyor. Ne oradan ne buradan. Kafa ortada kalmış. Bir türlü şeriatıyla ayakta durma başarısı gösteremiyor. Bu komplekse dönüştüğü de oluyor. Kimlik gizlemesine dönüştüğü de olur. Her halükarda kardeşlerim, hadis-i şeriflerle diriliş maksatlı bir ders yapıyoruz. 80'e yakın ders yaptık. Resulullah dedik sallallahu aleyhi ve sellem. Enes İbni Malik dedik. Radıyallahu anh. Büyük büyük isimler anıyoruz. İddialı iddialı şeyler söylüyoruz. Bu hadisler bizi ümmet olarak ayağa kaldırır diyoruz. Kaldırdığı nesiller var diyoruz. Ama Resulullah konuşulmak için sallallahu aleyhi ve sellem hocanın beklendiği bir yerde stadyumdaki kadar gürültü geliyor. Biraz sonra burada Enes İbni Malik'in dediğine göre Resulullah denecek ki diye ahenk içinde beklemek bile 80 ders sonra başarılamamış. Biz ise bütün şirk düzenlerini, bütün beşeri sistemleri çökertip Resulullah'ın konuştuğu bir toplum iddiasıyla çıkıyoruz. Resulullah konuşsun sallallahu aleyhi ve sellem, sussun beşer diyoruz. Ama onun konuşulacağı dersten önce hocanın geleceği bilindiği halde 5 dakika susma nezaketi gösteremiyoruz. Hocaya değil, makama ve Resulullah'a saygıyı beceremiyoruz. Buhari'yi alıp ümmete dizayn vermeye, insanlığı kaldırmaya hazırız ama. Bir 5 dakika susabilsek her şey hallolacak. Susamıyoruz bir türlü gibi bir endişe var. Bunu yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşulacağı bir yerde nasıl bulunmak gerektiğine dair şuurumuzun bile henüz olgunlaşmamasını bir yere bağlamak istiyorum sürekli. Bir türlü bağlayamıyorum. Mecburen diploma gereği program dolmak zorunda olunduğu için, televizyona çıkacak şöhretlik olduğu için kimse toplanmıyor bir yere. Bir rıza arayışı var. Allah'ın rızasını kasteden bir anlayış var. Bunda bir sıkıntı yok elhamdülillah. Ama bir türlü berrak bir zemzem gibi içemiyoruz bunu. Bir şeyler karışıyor zemzemimize. İşte o içimizde yosun tutmuş istiğfar bekleyen günahlarımızdır. Başta kul hakları olmak üzere gıybet, dedikodu, iftira vesaire beşeri haklardan olan her ne varsa bir. İki, şu zaman bu zamanda kırdığımız çanaklardan dolayı, dağıttığımız masalardan dolayı Rabbimizden haya etmemiz gerektiği halde becerip istiğfar edemediğimiz için hala meleklerin dosyalarımızda tuttuğu istiğfar bekleyen günahlarımız var. Onlar kabımızı kirli hale getiriyor. O kirli kaptan da hacıların getirdiği zemzemi içemiyorsun. Hacı getirmiş ama sen bunu döktüğün kap zemzem konacak bir kap değil. Kardeşlerim, istiğfarın önemini anlatacak ders yapmıyorum. Hayır. Bugünkü dersimiz mümin istiğfar eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde 70 defa istiğfar ediyordu. Ashab-ı kiram hep istiğfar ediyorlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir ipe 1000 düğüm bağlamıştı. Bugünkü tesbihler yok böyle. 1000 tane düğüm yapmış. 1000 taneden fazla tesbih yapayım diye estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deyip o tesbihi çekiyormuş. Bunları anlatmıyorum. Ashab-ı kiram yerle göğü birleştirip bir arada duran bir nesil olduğu halde 1000 kere Ebu Hureyre istiğfar ediyormuş. Onu konuşmuyorum. İstiğfara mecbur olduğumuzu uyandırmak istiyorum. Bu anlaşılsa mesele yok zaten. Öbür türlü kardeşlerim, yani burada okuduğumuz hadisi şerifler, ayeti kerimeler, yahu bir müşriğin mezarına okunsa herhalde kalkar iman ederdi belki. Diyesi geliyor insanın. Bu etkilenmeyişimizi toparlamamız gerekiyor. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Seyyidül İstiğfar dediği bir istiğfar duası var. Bunu içimize sindireceğimiz bir ders yapalım istedik. Bir daha dinleyelim istiğfarı. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent halaktani وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Şimdi kardeşlerim, bu mübarek istiğfar İmam Müslim'in sahihi hariç bütün hadis kitaplarının rivayet ettiği bir hadisi şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiğfarın seyyidi budur diyor. Seyyidül istiğfar. İstiğfar ne demek? Mağfiret talep etmek demek. İstiğfar. Mağfiret. Mağfiret nedir? Günahın affolmasını istemek demek. Seyyid kelimesi nedir? Efendi, en büyük demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden gelene seyyid deniyor, ümmetin büyüğü demek. Toplumun seyyidi, toplumun efendisi demek. Seyyidül istiğfar, bir Müslümanın yapacağı istiğfar dualarının en büyüğü demek. Şu dinlediğimiz Seyyidül istiğfar, Müslüman bir insanın Allah'tan günahlarının affını dilemek için yapabileceği en büyük duadır. Biraz sonra manasını da dinleyeceğiz. Göreceğiz ki manasında böyle ahım şahım, işte şöyle yap böyle yap diye bir şey yok. Bir istiğfar edilmesi gereken günah çeşidi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği bilindiği halde bir duayı hafif görmektir. O da bir istiğfar gerektirir. Bu hadisi anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Seyyidül istiğfar budur diyor. Sonra sonunda buyuruyor ki kim bunu akşam okursa sabaha kadar, sabah okursa akşama kadar mağfiret olmuş olarak yaşar buyuruyor. Buna benzer manaları var. Her şeyden evvel kardeşlerim, kat'i bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olduğu belli olan bir söz bu. Resulullah da kime ait onu biliyoruz. O da Allah'a ait. Yani Allah adına konuşuyor. Manasını hissederek, %100 inanarak, güvenerek, akşam ve sabah okumamız, hissetmemiz gereken bir istiğfarla karşı karşıyayız. Bugünden geçi olmaz. Bu duamızı ezberliyoruz. Ailece ezberliyoruz. Talebe isek sınıfça ezberliyoruz. Namazların arkasında hata ettiğimizi hissettiğimiz zamanlarda okuyoruz. Anlamını tefekkür ediyoruz. Neden? Şu kabımızdaki ayran lekesi gitsin de, zemzem dökülünce kabımıza zemzem olarak kalsın diye. Gaye bu. Aksi takdirde, biz 104 kitabı devretsek, hep ayran kiriyle, berrak olmayan bir zemzem olarak onu algılayacağız. Etki etmeyecek. Tansiyonumuzu doktor ayarlayacak, biz ondan sonraki yemekte tuzlu turşu yediğimiz için gene bozulacak. İstiğfara mahkumuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken, kulak özürlü olsak bile, kalbimiz onu anlamalıydı. O konuşurken, onu görüyor gibi dinleme lezzetine ulaşmalıydık. Ne yazık ki, bunu vazgeçtik neredeyse, birileri, boşver hadisleri, dediğinde, biraz imanımız bize hareket verse, ona da razı olacağız. Etki etmiyor hadis-i şerifler. Yoktur bu hadisler. Buhari yoktur. Müslim yoktur. Ebu Davud boştur. Dendiğinde kıpırdayamıyoruz. Bu bile istiğfarın ne kadar acil ve ne kadar mecburi olduğunu gösteriyor. İstiğfara mecburuz kardeşler. Ve elbette filan şeyh efendinin, filan sahabinin, filan alimin tavsiye ettiği pek çok istiğfar çeşidi vardır. Bunların hepsi de muteber, değerli olabilir. Öyledir de. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seyyidül istiğfar dediği cümleyi unutmayalım arkadaşlar. Şöyle de diyebilirdi mesela. Size bu duayı tavsiye ediyorum, melekler sizi tertemiz yapar. Günahlarınız affolur diyebilirdi. Tam aksine bir şifreyle bunu bize tanıtıyor. Bu seyyidül istiğfardır diyor. Şimdi kardeşlerim, bunu okuyorduysak sabah akşam, ne mutlu şükür secdesine yapalım. Heh, böyle bir nimet varmış elhamdülillah, ben de yapıyormuşum senelerdir bunu. İki, böyle bir nimet bende değilse, biliyordum da okumuyordum, bilmiyordum da okumuyordum, hangisi ise, ben bu seyyidül istiğfarla yatmıyorduysam, seyyidül istiğfarı namazlardan sonra yolda yürürken, durakta araba beklerken okumuyorduysam, bugünden itibaren başlamam lazım. Kendime ceza verip günde 20 defa okumam lazım. Geçmişin telafisi için. 3. Aradan 10 gün geçtiği halde programı hala başlatamadı isem ne yapmam lazım? Hala seyyidül istiğfarlı bir Müslüman olmadıysam ne yapmam lazım? İmam Gazali'den bir örneği biliyoruz. Onu zikredeyim. Başka bir konuda konuşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu Kur'an mahzunların kitabıdır. Kur'an'ı okurken ağlamaklı olun buyuruyor. Şen şakrak, tekbir getirerek Kur'an okunulmaz. Miting yeri değil Kur'an. Öyle okuyun buyuruyor. İmam Gazali bu hadisi naklederken diyor ki, peki Müslüman Kur'an okurken ağlamak zor bir şey. Her zaman insan ağlayamaz ki. Ne yapacak ağlayamıyorsa? Diyor ki, işte o haline ağlaması lazım esas diyor. Ona ağlaması lazım zaten. Kur'an'dan önce ağlaması gereken o halidir onun. Kur'an onu ağlatacak hale getiremiyor demek ki. Rahmetullahi aleyh, Gazali'ye Allah rahmet eylesin. Güzel tespit, çaprazdan gösterip bir tespit yapmış. Şimdi üçüncü nokta olarak, bu hadisi şerifi seyyidül istiğfar olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüze koydu. Bilmiyorduk, uygulamıyorduk. Bugün bu bizim için milat oldu ve okumaya başladık. Bir hafta sonra baktık ki bu program tutmadı. Ne yapalım? Gazalice diyorum ki ona bir istiğfar edelim. Hala biz bu kadar değerli bir müjdeyi becerip programlayamıyoruz. Bu bir yükü yok. Senelerce eğitim gerektirmiyor. Bir A4 kağıdının dörtte birine yazılacak kadar küçücük bir dua et. İnsan bunu cebine katlayıp koyup, ondan sonra da nihayetinde 70 yaşında bir insan bile kağıttan bunu 6 ay okusa 6 ay sonra ezberler herhalde. Hatta bunu öyle yapmak lazım ki böyle Latinceden okuyup, Latince okuyuşuyla okuyup ezberlememek lazım. Bu halini kardeşlerimiz Arapça seslendirmesiyle internete koyacaklar. Arap aksanıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilindeki berraklıkla ezberlemek lazım. İmanımız bunu gerektiriyor. Bir hafta sonra, 11 hafta sonra, hala istiğfarın seyyidliği bizi kuşatmadıysa, evet, ayrandan geçtik o zaman, zift bardağımızı kirletmiş demektir. O da ancak tinerle temizlenir herhalde. Tekrar bu Seyyidül İstiğfar'ı dinleyelim. Sonra da ne dediğine bakalım. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kardeşlerim, bu mübarek istiğfar duasının çok ciddi manası da var. Dinleyelim. Bu manasını bilmek daha haz alarak, daha bereketli bir okuma sağlar. İnşallah onu değerlendiririz. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Ente Rabbi. Sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ent. Hiçbir ilah yok. Sen varsın. Halakteni, beni sen yarattın. O ana abduka, ben senin kulunum. O ana ala ahdike ve va'dike, ben sana verdiğim ezeldeki sözde vaadimdeyim. Mestata'at, gücüm yettiği kadar. E'udhu bike min şerri ma sana'at. Yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Ebu uleke bi ni'metike aleyye. Bana lütfettiğin nimetlerini itiraf ediyorum. Ve ebu uleke bi zenbi. Ve günahlarımı sana itiraf ediyorum. Fe'ufirli. Beni mağfiret et. Fe innehu, gerçek şu ki, la yagfiru zunube illa ent. Senden başkası günahları mağfiret etmez. Bu Seyyidül İstiğfar'dır. Baktığında, ey göklerin yedi katını yaratan, onun üstünde arşı yaratan, karanlık bir taşın üstünde yürüyen karıncanın ayaklarının sesini duyan, denizlerin altında, okyanusların dibinde, şöyle eden, böyle eden, gördüğünüz gibi böyle bir şey yok burada. Bunlar mevlüt kandillerinde, cenaze törenlerinde, zarf sahiplerini coşturmak için söylenen sözlerdir. Kul, edebiyat yapmaz, gözyaşı aktır. Kulluğa boyun büküklüğü yakışır. Bağırıp çağırmak değil. Allah'tan hak talep etmiyoruz biz. Mağfiret talep ediyoruz. Celle Celaluhu. Kulun haddini bilmemesi de bir hadsizlik zaten. Bu duada şöyle bir göz bakışıyla bakıp, yani hiç de böyle şaşalı bir şey yok zanneden, gidip abdest alıp, gusül de olabilir, daha iyi olur. İki rekat namaz kılıp, ondan sonra bunu okumalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Seyyidül İstiğfar diyor. İstiğfarın en büyüğü. Ama Seyyidül İstiğfar'ı seyyid yapan şey, içindeki cümlelerin şaşası, deptebesi, kafiyeler değildir. Nedir ya? Kul ile Allah arasındaki kulluk ve ilahlık bağının kuruluşudur. Kul, senden başka ilahım olamaz benim. Kırdım döktüm ama önüne geldim. Şuurunu yakaladı mı, iletişim kuruldu demektir. Ondan sonra fagfirli, beni mağfiret buyur Rabbim dedi mi kul, kapılar açılır. Şaşalı cümleler, üstelik de ilahiler eşliğinde, belki de fon müziği eşliğinde, bunlar sadece istiğfarı gerektiren şeylerdir. İstiğfar değildir, istiğfarı gerektiren şeylerdir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Ne büyük itiraf. Sen benim Rabbimsin. Yani Rab ne demek? Sahip demek. Sen benim sahibimsin. Ben 40 günah işlesem de sen sahibimsin. Hiç günah işlemeseydim de sahibimsin. 20 kişi, 30 kişi, 100 kişi de öldürsem döneceğim kapı senin kapındır. Bu itiraftır büyük olan şey. Bu seyyidül istiğfar, eğer bir cümlede özetlenecekse, ente Rabbi de özetleniyor. Sen benim Rabbimsin. Ente Rabbi. Benim Rabbimsin. Eyyub aleyhisselam, o bin bir denebilecek kadar meşakkatlerden sonra, yıllar sonra, yıllarca meşakkate düçar bir halde kaldıktan sonra, ne kadar uzun dualar yapmıştı değil mi? Rabbi, Rabbi, messeniyaddur ve ente arhamurrahimin. Rabbi, messeniyaddur ve ente arhamurrahimin. Senelerce hastalık, meşakkat, mal gitti, aile dağıldı, gurbette kaldı, perişan oldu. İnsan şöyle 5-10 sayfalık bir metin okurdu. Rabbi, ey Rabbim, ey Rabbim dedin mi, ya bütün kapıların açıldığı bir şifreyi söylüyorsun, ya da boş cümle söylüyorsun anlamadan söylediğin için. Anlayarak Rabbi diye çağırdın mı şifre açıldı zaten. Sesin ulaştı mı da sorun bitti. Rabbi, ey Rabbim, messeniyaddur, bana sıkıntılar geldi. Ve ente, sen ise erhamurrahimin, merhamet edenlerin en merhametlisisin Allah'ım. Nokta. Nokta. Festecebna leh. Tamam, kabul ettik duasını. Festecebna leh. Duasını kabul ettik. Neymiş o uzun dua? Rabbi messeniyaddur ve ente arhamurrahimin. Hastalık, hanımıyla sıkıntı, çocukları öldü gitti, mal gitti, sadakaya muhtaç hale geldi, senelerce, Rabbi messeniyaddur ve ente arhamurrahimin. Ey Rabbim, başıma musibetler geldi ve sen Erhamurrahiminsin. Yardım et. Hastalığımı gider. Bana şifa ver. Çocuklarımı gönder. Öyle bir söz de yok ortada. O da yok. Ama Rabbi dedin mi bitti. Allahümme ente Rabbi. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Bitti. İstiğfar da geldi, rahmet de geldi, feyiz de yağdı. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ent, la ilahe illa ent, senden başka ilah yok Allah'ım. Halakteni ve ana abdüke, sen beni yarattın. Ve ben senin kulunum, öyle yarattın. Kul sahibinin kapısından başka nereye gider? وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ Ta ezelde sana ne söz verdiysem, mümin olarak yaşama sözü ve vaadi yaptıysam, ben o sözümdeyim mestata'at. Gücümün yettiği kadar. Evet, geçen bir günah işledim ama dayanamamıştım. Sabredememiştim. Evet, söz vermiştim hata etmeyeceğim diye ama dayanamadım. Mestata'at. Gücümün yettiği kadar. Abuk subuk vaatler de yok. Kızılırmağı geri akıtacağız senin yolunda ya Rab diye kuru vaat yok. Mestata'at. Ben kulum çünkü. Halakteni ve ene abdük. Sen beni yarattığında ben senin kulundum ya Rabbi. Ey Rabbim. Beni kulun olarak yarattın. Kul bu. Cılız, aciz. Elbette hata edeceğim. Ettim de. Ama senden başka gidecek ilahım yok. Bir tek sen varsın. Ve bütün yaptıklarım başıma bela oldu. Bu beladan da sana itiraf ederek sana sığınıyorum. İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum ki çok nimetler verdin. İtiraf ediyorum ki nimetlere karşı ben günahlar işledim. Ama sen mağfiret et beni ya Rabbi. Çünkü ente Rabbi. Sahibim sensin. Benim dosyam sende. Suçumu itiraf ediyorum. Gücümün yetmediği noktalarda ayağım kaydı. Senden başka sığınacak kimsem de yok. Geldim ya Rabbi. Fe innehu la yeğfiru zunube illa ent. Senden başkası mağfiret edemez beni. Ancak sen edersin. Bu mübarek seyyidül istiğfar kardeşlerim. Biiznillahi teala bu duygu ile, bu hassasiyetle dilimizde döndüğü zaman kalbimizi etkileyecektir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güveniyorum. Akşam ve sabah okuduğumuz zaman, namazdan sonra okuduğumuz zaman, merdivenden inerken okuduğumuz zaman, bir toplantıdaki lakırdımızdan sonra okuduğumuz zaman, bu bereketi en fazla 7 gün içerisinde hissettiğimizi iddia ediyorum. Göreceğiz inşallah. İtimat ediyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü bu mübarek deryadan, Kur'an ayetlerinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadis-i şeriflerinden, bu kadar teğet geçip gidişimizin başka bir anlamı yok. Evimizde peygamber ümmeti olan bir aile olduğumuz halde, salavat getirilen bir aile olduğumuz halde, evimizdeki bu stres ağırlığının, sıkıntıların başka türlü yorumlanması mümkün değil. Günahlar kabımızı kirli tutuyor. Peki, bitecek mi bu seyyidül istiğfarla beraber günah tempomuz? Asla, asla. Bütün Adem oğulları hatakardırlar. Hata edeceğiz. 40 hatamıza karşı 40 seyyidül istiğfarla Rabbimize sığınacağız. Bir hadis-i şerifi unutmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kul bir günah işler. Sonra melekler istiğfar etti diye o günahı silerler. Hulasa olarak anlatayım. Çünkü istiğfar edenin günahı silinir. Bir zaman sonra tekrar o günaha döner. Yine istiğfar eder, yine silerler. Yine günah eder, istiğfar eder, silerler. Böyle defalarca olunca bakar ki melekler, bu adam günah işliyor, sonra da istiğfar ediyor. Tövbe ediyor. Oynuyor ya. silmek istemezler o günahı. Derler ki ya Rabbi, melekler, bu günah işliyor, sonra da ya Rabbi affet beni diyor. Bunu da 1, 2, 3 hep böyle yapıyor. Yani bu adam cıvıttı gibi. Buyurur ki Allah-u Teala, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, olsun, kulum, döneceği kapının benim kapım olduğunu biliyor ya, siz gene silin buyurur. Biz, tertemiz olduğumuz, Hacerül Esved gibi berrak olduğumuz bir sabah namazından sonra, en ağır günahlardan birini işleyebiliriz. Bir hafta önce sildirdiğimiz bir günahtı belki o. Kapı aynı kapı. Yine Seyyidül İstiğfar'a döneceğiz. Şunu bir kere daha dinleyelim. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Değerli kardeşlerim, mümin kardeşlerim, maazallah hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, maazallah, bir din kültürü, din sosyolojisi, din felsefesi gibi göremeyiz. Neuzübillah. Biz bir kültür, bilgi olarak görmüyoruz hadis-i şerifleri. İman olarak görüyoruz. Hadis eşittir cennet, cehennem demektir. Bunun için okuyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Ama gel kör ki, bu kadar ciddi görmemize rağmen, Kur'an ayetlerini ardı ardına defalarca tefsirleriyle, şerhleriyle okuduğumuz halde, hadis-i şerifleri neredeyse reçel yapıp soframıza koyacak kadar yoğun okuduğumuz halde, takvim yaprakları hadislerle dolu olduğu halde, bir cuma hutbesinde Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem dendiğinde iki göz, iki kulak, dipdiri bir kalp yönelemiyoruz oraya. Yönelsek de iki gün sonra kayboluyor. Bu benim sorunum şüphesiz. Ama pek çok mümin kardeşimin de sorunudur. Müstekbirliğe gerek yok. Hiçbirimiz ak sütten çıkmış beyaz bir kaşık değiliz. Bunu telafi etmemiz gerekiyor. Bu sıkıntıdan kurtulmamız gerekiyor. Bu sadece ders çalışmakla, oturup yazı yazmakla, hadis ezberlemekle çözülmüyor. Çözülmedi. Binlerce hadisi şerif bilenler de bu sıkıntıyı bu zamanda yaşıyorlar. Ama biz çözümü en baş düğmeden yakalayalım diyorum. Kirlenmiş kalplerimiz, zedelenmiş beyinlerimizi ıslah edelim diyorum. Bu günahlardan arınmak demektir. Bunun da yolu yöntemini yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gösteriyor. İstiğfar edin diyor. Kur'an, kul tustağfiru rabbekum innehu kâne gaffâra. Eski peygamberlerin lisanıyla naklediyor. Siz istiğfarınızı yapın. Allah gaffardır. Çok mağfiret buyurur dedi peygamber. Biz de aynı öğütle muhatabız. Şu binbir çileli, sıkıntılı zamanımızda kalbimizi günahlardan arındırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi huzurunda buluşma fırsatımız olsun. Dinlediğimiz hadisi şerifler feyiz ve bereket kaynağımız olsun. İmanımızı takviye etsin diye bu teklifi yapıyorum. Rabbim benim niyetimi halis kılsın. Sizi de beni de bu işte muvaffak kılsın. Tavsiyem şudur kardeşlerim. Bu Seyyidül İstiğfar'ı ezberleyelim. Mealini de ezberleyelim. Ama dua peygamberin dilindekinden daha müessirdir. Türkçesini de bilelim. Evde programımıza koyalım. Yemek duasından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yemekte elhamdülillah desen dua yerine geçer. Çocuklarımıza ezberletelim. Birbirimizi ikaz edelim. Toplantılarımızın sonunda yahu gene bir Seyyidül İstiğfar okuyalım diyelim. Ola ki Rabbim rahmetiyle muamele buyurur ve günahlarımızı mağfiret eder. Kabımız temizlenir. Temiz kaba Resulullah dedi ki diye bir bal akıtılınca bizim de dilimizden bal akar. İnşallah. Rabbimi şahit tutuyorum. Meleklerini şahit tutuyorum. İçimdeki sızıyı size dillendirdim. Bu hafta çok daha derin bir ders yapacaktım. Müslüman düşünme hürriyetine sahip değil midir? Düşünüp düşündüğümüzü konuşma hakkımız hadis-i şeriflerin yanında ne kadardır diye bir başlık açacaktım. O dersi de hazırladım. Dün içime doğdu ki yahu bu dersi yapacağım. Hangi kaba dökeceğiz bunu? Sonra insanlar Resulullah öyle dediyse ben de böyle diyorum. Derse ben ne yapacağım diye ürktüm. Kaldırdım masaya o notlarımı. Böyle bir temizlik harekatı dezenfekte yapalım diye geçti içimden. İnşallah hayır düşünmüşümdür. Ama Rabbim şahittir. Melekler de şahittir. Bu kirli kaplar, bu cennet suyu zemzemi taşımıyor arkadaşlar. Kaplarımızı dezenfekte edelim. Beyinlerimiz, kalplerimiz, damarlarımız, kulaklarımız ve gözlerimiz Resulullah'a karşı kirli tutuluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şeriflere cüret eden insanlarla yemek yiyebiliyoruz. Maazallah. Rabbim süfeha yüzünden bizi helak etmesin. Günahlarımız sebebiyle de ayağımızın kaymasından bizi muhafaza buyursun. Bir kere daha bu Seyyidül İstiğfar'ı dinleyerek dersimizi kapatalım. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قل يا